أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين ربط دي آيات تما قول سردار مخيد سورت کی اللہ تعالی احکام شرعی ذکر کرل دی آیت کی وہم دیو داغی جواب اللہ تعالی ذکر کئی دا مخ کی کم احکامات اللہ تعالی ذکر کرل پا دی احکامات کی دا واردینو یعنی دا مور او پلار یا دا خپلوانو یا دا غریب او یا دا مالدار طرفداری جائز دا کنا دا جائز نو دی آیت کی اللہ تعالی داغی جواب ذکر کئی چی دا هیچ چا طرفداری با پا حق وینا کی نکوئی که مور او پلار دی هغه پنا حق دی دا غی طرفداری بم نکه که خپلوان دی دا غی طرفداری بم نکه که مالدار دی نو دا غی د مالداری د وجه نه به دا غی طرفداری نکه که سړی غریب دی ته چې په گواو کوم خدای غر کیږي نور نه نه الله تعالی دا سه احکامات را لګری دی چې الله تعالی په خپل ټول بندگانو باندې دا غی د حقوق له لحاظ په کې الله تعالی ساتل دی نو به مخ کې احکاماتو کې د هیچ چا طرفداری دا جائز نه ده اگر که هغه مور او پلار دی یا خپلوان دی یا غریب دی یا مالدار دی په حقوق الله او په حقوق العباد کې بس صرف د الله تعالی لحاظ کې بس او یا ایها الذین آمنو ذکر شوی دی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې حکم باندې عمل وکړي یا ایها الذین آمنو ایمان ولو کونو قوامین بالقسط شئی کلک په انصاف باندې په انصاف او په عدل باندې کلک شئی قوامینا صیغه مبالغه ذکر شوی ده په یو معاملې کې نه په یو حکم کې او په دو کې او په درې کې نه یو ورځ او دو ورځ نه بلکې څومره ژوندۍ دي په ټولو احکاماتو د الله تعالی کی